ya kuchinda ba mama. Wani na nyina oyo kamusharira. Baya kuchinda barire. Wani na nyina oyo kamusharira. Barire kuchinda ba mamuku. Wani na nyina oyo kamusharira. Ba mama kuchinda barire. Wani na nyina oyo kamusharira. Loro imboro naire kwa bankana. Eyo naire umforo rimbo. Tuleira manjanja mkwai. Fwe vale imbari fwe va Steven Sosi. Umo wa kufoti nusupele. Ndefaya kuchinda wa mama. Wani na njina oyo kamusharira. Kona banja nita kuchinda barile. Wani na njina oyo kamusharira. Teremba, kateremba. Wani na njina oyo kamusharira. Ndefaya kuchinda wa mama. Wani na njina oyo kamusharira. Mama kuchinda banja nita. Wani na njina oyo kamusharira. Mekani mani tumbwe ngome vyo ilerila. Katerema iba be mama, baba mungu ipakeni. Nukuba yo kuchinda barile. Wani na njina oyo kamusharira. Ba mama kuchinda ba mamuku. Wani na njina oyo kamusharira. Barile yo kuchinda ba mama. Wani na njina oyo kamusharira. Oyo kamusharira barile. Wani na njina oyo kamusharira. Dila kwe kiri machangi tumfwe, ngume fyo ire dila. Baya kuchinda ba mama, wali na njina oyo kamusharira. Barile kuchinda ba mama, wali na njina oyo kamusharira. Barile kuchinda ba mama, wali na njina oyo kamusharira. Baya kuchinda barile, wali na njina oyo kamusharira. Oyo kamusharira ba mama, wali na njina oyo kamusharira. Oyo kamusharira barile, wali na njina oyo kamusharira. Awa njaka bwe kere kumwezo mwani na mwa mamno mikoti mwani. Mwani shuka ya. Kupaya kuchinda kinsani na. Wali na njina oyo kamusharira. Kupaya kuchinda barile. Wali na njina oyo kamusharira. Barile kuchinda manjanja. Wali na njina oyo kamusharira. Oyo kamusharira barile. Wali na njina oyo kamusharira. Oyo kamusharira barile. Come shine on.